Кнігі без літар. Беларускія аўдыёкнігі ад інтэрнэт-бібліятэкі Камунікат. Артур Клінаў. Локісаў. Раман. Глава 22. Як і варта было чакаць, кошт стрэльбы аказаўся несувымерным суме, што мелася ў Локісава. Але і ад закладу Розалія адмовілася, запатрабаваўшы ў разлік аддаць ёй машыну цалкам і без рэстытуцыі. Аўто было, вядома, не новае, з вялікім прабегам і праблемамі з кузавам, добры кошт яму ў базарны дзень 2000 баксаў, але ўсё ж гэта здавалася ўжо занадта. Аднак і выбару ў Локісава не было. Пасля нядоўгіх пярэчанняў ён пагадзіўся, выгандліваўшы дадаткова скрынку патронаў, аплату нумара за апошнія суткі, компас, ліхтарык, гумовыя боты, два батончыкі снікерс, дакладны план інструкцыю, куды ісці, і, на ўсялякі выпадак, спальнік. Дамовіліся, што пасля 12 ночы ён спусціцца ўніз і знойдзе ўсё гэта ў загадзя умоўленым месцы. Расцягнуўшыся на ложку, Локісаў разважаў пра ўцёкі. Галоўную небяспеку ўяўлялі, вядома, ваўкі. Ён спрабаваў узгадаць, што пра іх ведае і як уратавацца пры сустрэчы. Але ў галаву лезла ўсякая лухта, вычытаная ў інтэрнэце. Як недзе ў Якуці, ваўкі збіліся ў гіганцкую зграю ў 400 галоў і за дзень зжэрлі 30 коней. Яшчэ ён прыгадаў скаргу тувінскіх аленягадоўцаў на паляўнічых, якія ваўка правільна абкласці не ўмеюць. Прыязджаюць у тундру як на сафары, пакрасавацца на новых жыпах, пабухаць, пастраляць па рухомых мішэнях, а звер ад гэтага робіцца толькі злейшым і разумнейшым. Таксама ён узгадаў, што нельга глядзець ваўку проста ў вочы, нельга ўцякаць, нельга паказваць страх, а калі сустрэў зграю, лепш залезці на дрэва. А калі воўк падыдзе зусім блізка, трэба стукнуць яго па нахабнай мордзе, паколькі нахабная пыса самая датклівая ў ваўка месца. «Тьфу ты, чорт!» – вылаяўся Локісаў. «У цемры і пысы не разбярэш, толькі два святлівыя вокі, на якія нельга глядзець, драпаць давядзецца ўсімі капытамі». А пра страх я наогул маўчу. Добра, Варфаламеіч бутэльку каньяку падагнаў. Карацей, усё будзе не па інструкцыі. Локісаў падняўся з ложка і выглянуў у акно. Гадзіннік на вежы паказваў 9:27. Поўня флуарэсцэнтна асвятляла плошчу, невялікія чорныя баранчыкі плылі па небе. Першая імжа прыхапіла траву перад саборам. Гэта добра. Поўня мне ў дапамогу, ды і марозік трохі бруд прыб'е. Галоўнае, каб стрэльба не падвяла. Як шмат вачэй у цемры ўбачу, адразу пачну смаліць па нахабных пысах. Локісаў пляснуў у шклянку крыху версаля і хацеў быў выпіць, як нечакана пачуў за дзвярыма нейкі шоргат. Ён асцярожна падышоў бліжэй і прыслухаўся. З таго боку відавочна нехта стаяў. Гэты нехта задушліва дыхаў, крахтаў, перамінаўся з нагі на нагу. Локісаў хацеў ужо вярнуцца за нечым цяжкім, як раптам незнаёмец за дзвярыма чхнуў, нечым зашамацеў і смачна высмаркаўся. Локісаў з палёгкай уздыхнуў, вырашыўшы, што пярэварацень так смаркацца не будзе, і асцярожна прыадчыніў дзверы. У паўзмроку калідора стаяў высокі сухі мужык з вялікім носам круком і глыбокімі ямінамі замест шчок. Скура на ягоным твары настолькі абцягвала сківіцы і скулы, што ў цемры здавалася, замест галавы ў яго толькі чэрап з насунутым на яго кароткім парыком. «Вы хто?» – далікатна пацікавіўся Локісаў. «Дазвольце прадставіцца, Казімір Пшыбыльскі!» прашаптаў худы, сіплым, быццам прастуджаным голасам. «Што вы там нашэптваеце? Не чуваць нічога!» «Не магу гучней, пан Шэмет, нас могуць падслухаць!» Казімір азірнуўся ў бок лесвіцы. «Можна ўвайсці?» Ён зрабіў крок у пакой, тут жа ўцягнуўшы за сабой з цемры калідора велізарную гаспадарчую торбу. «Прашам пан Шэмет, што ў непрыемны час, прасіпеў Казімір гучней. Зручнага моманту чакаў. Не так латво до пана трапіць, каб ніхто не забачыў. Віжу, гэты балбатун Вальдемар у пана пабываў ужо, скурвысын, і тут апярэдзіў. Пры святле лямпы Локісаў разгледзеў Казіміра лепей. Аказалася, што чэрап усё ж такі меў трохі мяса, нават хутчэй не мяса, а жыл. Глыбока пасаджаныя вочы былі нявызначанага шараватага колеру, таму распускаліся ў кантрасных ценях пад эркерамі надброўных дух. Апрануты ён быў проста і строга. Высокія кірзавыя боты, афіцэрскія нагавіцы і балотнага колеру френч. У цэлым выгляд Казімір меў нашмат больш злавесны, чым Вальдемар Вальпургіевіч. І калі б ён не прадставіўся, Локісаў хутчэй даў бы яму імя Фрэдзі, толькі не Кругер, а Кручкер, у гонар вялікага кручкаватага носа. «Скажыце, прозвішча ваша гучыць неяк не па-тутэйшаму. Вы што, паляк?» Пачаў Локісаў здалёк, спрабуючы ацаніць патэнцыйную небяспеку новага госця. «Очывісце, пан Шэмет, нарадзіўся я тут, але дзядак мой, Міхаў Пшывыльскі, і бабця Яніна Кавальска асаднікамі пераехалі сюды ў 22-м з Коніна па дэмабілізацыі дзядка з войска польскіяго». «Асаднік? О, дзенькі Богу, што пан поляк, праўдзівы, не тутэйшы касцельны, а сапраўдны польскі!» Узрадаваўся Локісаў, праўда, зазначыўшы пра сябе, што за два пакаленні жыцця тут нават з праўдзівым палякам можа здарыцца любая мутацыя, але ўсё ж шанцы, што пан Локіс, значна памяншаліся. «Дакладне, мы поляцы праўдзівыя, каронныя, не мясцовыя, касцельныя. Тыя і па-польску ладне мувіць не могуць, а толькі карту паляка ім падавай. Так што ж вас з Коніна, так бы мувіць, з Велькапольскі ў такую вон скадупу занесла?» Спачувальна спытаў Локісу. «Хто ж пан Шэмет тады мог знаць? То тэра студупа, а кедысь обок сталіцы жылі. Вільно было на выцянгненцы рэнкі. На рынак і ў кінатэатр да вільно ездзілі. «Ну, тады добра, часу няшмат, пяройдзем да справы», – зусім павесяляў Локісу. «Што ў вас там?» – кіўнуў ён на гаспадарчую торбу. Казімір зараз жа схіліўся над ёй і грымнуў аб стол падарункавай 07 пляшкай зуброўкі. «О, вось цяпер бачу, што пан Казімір праўдзівы паляк. Пан любіць зуброўку, а тутэйшыя касцельныя палякі не любіць зуброўкі. Болі за тое, па сакрэце пану скажу, тутэйшыя палякі ненавідзяць зуброўку, а ўсё таму, што не сапраўдная, таму піць яе не ўмеюць. І кожны хоць бы раз в жыцці атруціўся зуброўкай, а пасля першага разу ты яе потым усё жыццё на дух не пераносіш». «Так і пан жа поляк», – з недаверам выкаціў з надброўных пячораў шэрыя вочы Пшыбыльскі. «Продкі пана Шэметы, род польскі?» «Не, я зуброўкай таксама адзін раз атруціўся, таму давайце, пані Казімір, не блытаць. Хоць і жылі мы ў адным паньстве, але Польшча – гэта Польшча, а Літва – гэта іншае. Мае продкі, можа, і размаўлялі па-польску, аднак род наш літоўскі і любіць крупнік. Ну да добра, што ў вас там яшчэ прызапашанае?» Казімір выцягнуў з торбы тушку цалкам запечанай курыцы, кальцо пальцам пханай кілбасы, слоек марнаваных грыбкоў і бохан хатняга хлеба. «О, а вось за гэта дзенькую», – задаволена пацёр далоні Локісаў. «Пацілкавацца перад дарогай якраз тое, што трэба. А зуброўку забярыце. Шкада, змарнуецца. Наступным разам проста добрага бімберу прынясіце. Аднак якая ў вас просьба?» Казімір зрабіўся яшчэ больш сур'ёзным і ціхім голосам прасіпеў. «Разумееце, пане Шэмет, я ўжо шмат гадоў загадваю тутэйшай поштай». «Паштмайстер, значыць?» «Дакладне, паштмайстер». «О, матка боска, а вас-то за што?» Не даў дагаварыць яму Локісу. «Вы-то што дрэннага людзям зрабілі?» «О, Езу, не, ну, гэта проста абуральна». «Дакладне, пане Шэмет, ніц дрэннага людзям не зрабіў, Але колькі год таму паштальёнку нашу, пані Броню, загрыз скурвысын. Так-так, дзе гэта здарылася? Падродзана лакаварць. Пошто она да сурвіл несла? Зноў лакаварць. Што ж гэта за месца такое? Месца там гіблае. Як вам, пану Шэміту, не ведаць? Локісаву вельмі захацелася спытаць Казіміра, што такое ён, як Шэміт, павінен пра лакаварць ведаць. Але з-за сцярогі толькі згодна кіўнуў у адказ. Так, ведаю, ведаю. Бываў, бываў. Вас, пане Шэміт, двуга ў нашых краёх не было, працягваў Казімір. Без вас тут зусім распусціліся. На вас уся надзея, што пожондак тут навядзеце. Навядзем, пане Казімір, навядзем. Я ўжо гэтым шэльмам задам. Локісаў не стрымаўся, адарваў ад курыцы апетытную нагу з хрусткай скуркай і пачаў прагна есці. Толькі ўсё роўна не магу зразумець, брыгадзіра Жэса і хіміцу Альбертіну ясна за што. А гэтая ваша пані Броня, што людзям дрэннага зрабіла? Вось то і мне больш за ўсё непакоіт. Але ёсць, пане Шэміт, едно тлумачэнне. Жаруць яны тылько бюджэтнікаў, тылько дзяржслужачых, так бы мовіць, паньствовых людзей. Вось таму я за сябе і за іншых непакоюся. Як гэта, толькі бюджэтнікаў? Ад нечаканасці Локісаў ажно застыў з курынай нагой. Ды вось так, пане Шэміт, вшысцы, каго яны зжэрлі, былі бюджэтнікамі, то бок дзяржслужачымі, што пані Броня, што брыгадзір, што Зінка. Гэта ж склеп паньствовы, і ні аднаго выпадку, каб фермера якіго, прыватніка ці хаця б дармаеда. Дзе справядлівасць? «Не, ну гэта просто чорт ведае што!» Локісаў ускочыў, выцер рушніком тлушч з вуснаў і пачаў у абурэнні хадзіць па пакоі. «Не, ну гэта просто неверагодна, каб жэрці адных толькі бюджэтнікаў, паньствовых людзей, гэта ж якая безгаспадарчасць, ну я ім, курва маць, пакажу. Ну я ім задам, я ўжо тут парадак навяду». «Навядзіце, пане Шэміт, навядзіце! Я, так бы мовіць, ад імя ўсіх бюджэтнікаў вас прашу. Час з гэтым гвалтам скончыць. Зараз тылько на вас уся надзея». «Вось што я вам, пане Казімір, скажу. Ідзіце і за пошту не турбуйцеся. Жонцы перакажыце, што курчак бардзо добры. Можна крыху больш спецый наступны раз, а я ўжо іму валю па самыя гланды, па касматых рылах. А за бюджэтнікаў асабліва. За ўсіх, вядома, не магу абяцаць. Усякія дзяржслужачыя, самі ведаеце, бываюць. Але справядлівасць адновім. Жэрці будуць прапарцыйна, адпаведна з квотамі. І пра бімбер не забудзьце. Ведаеце, пані Казімір, бардзо любе добры хатні бімбер». Выправіўшы пшыбыльскага ў калідор, Локісаў адламаў ад курчака другую хрусткую ножку і з палёгкай уздыхнуў. «Во нервовая служба, просто руская рулетка, далі бог. Не ведаеш, хто перад табой, пярэверацень або прасіцель. Цябе з'ядуць, ці ты падсілкуешся? Ды ну я да д'ябла, даесці курчака ды ўцякаць адсюль, ды як найхутчэй».